الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابه فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم رحمه الله. إذما عزت من دور حاضرين ومسلمان رروب الله دې موږ تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زموږ تاسو او د تمام انسانیت او جن کامیابی الله په پوره پوره دین کې ده چې د دې علم وي او د دې عمل موږ سره وي. دا دین الہ العالمین موږ او تاسو ته د خپل محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا په واسطه د عید صحابه کرامو رضی الله عنهم را رسول دی. کداغه صحابه کرام نوې نن بدین اسلام حیا او ایمان او حلال او حرام او جائز او ناجائز موږ تاسو په خټه لوي دیو جن سوره سوره آیاتونه قران حکیم کې راغلي چې موږ تاسو له داغه حکم دی چې د اصحاب رسول علیه الصلاۃ والسلام برګري جوړ شي مایا تل سوداغه ترجمه دا الله او ایمان والو د الله نه ویری گئی وکونو مع الصادقین ترشتینو خلقو برګري جوړ شي په دې امت کې اولنی رشتینی اصحاب د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام رضی الله عنهم ما حدیث سنست د مسلم شریف ابو موسی شعری رضی الله عنه فرمایي وای نبی علیہ السلام سر مبارک اسمان ته پورته کو او ډیر وای دا شکول اسمان ته سر پورته کولو نبی فرمایل وی دا سوری دا اسمان د پاره امن ده کله چې دا سوری ولاړ شي اے قیامت کی راضی دا سوری برو دوڑی گی دا ببی نورش اللہ وی ویدل کواکب انتفرد ویدل نجوم انقدرد سوری برو دوڑی گی بی نور بشی نو اسمان سرچکم وادشوی دا چاودو دے بوچوی ادے واللہ رون غاڑی لکم گوتا سو یو پور راڑ غاڑو یو منتوی سماعا کتوی یس سجل دل کتو اللہ وی لکه څنګه یو پانا کسو لکلو کی او لکون کی اغراتا وی اسمان بدا شراتا وش وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ تا اسمانونا بطول دا اللہ پخیلات دی کما یلیق بشانهی ران غلشیوی وی اغراتا وشیوی بایی د چکل استوری لار شي اسمان تبا هغه فتونه راشي چې د کوم واده شوي او عزت خپل صحابه کرام او د پارا امنه د سید العالمین علیه السلام او عزت لار شم سبا صحابه سره چې کوم واده شوي فتنه براشي جنگونه براشي او زما اصحاب زما د امت د پارا امن ده نو کله چې اصحاب زمالاش زما د امت تباغ سرازی چې واده شوي بدعات براشي نوی نوی حوادث براشي خیر بلار شي او شر براشي دا صحابه فزرګونو صحابه کرامو دې کې کوه اجازه تو کې دی او دو صحابه حال ذکر کو یو تا زید الخیر وی رضی اللہ تعالی عنہ او نبی علیہ السلام مرتبی لیلہ در رکا یا زید ایو رجل انتا اللہ حبیب وی دا تسنگ عجیب صفات والا سڑے رسو بذکر کد اللہ حبیب وردوی ستاق و ما تڑے صفات بیان شد خصوص چې د شاع صفات بیان شوی ما کتل او ناغدا سلو ته خود دې څه وایې او نبی عليه السلام فرمایي الناس معاهدهم خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام دا خلک په شان د قانون دي کب سره په جاهلیت کې غوړی په اسلام کې غوړو په زمانه د کفر کې چې صفات او خاوند نو په زمانه د اسلام کې د صفات او خاور شو د دې صحابي دو حالتونه دي جاهلیت کې به د زید الخیل وی زید الخیل خیل فاروی کې سنو تا وای استوي او د الله حبيب ته زید الخیل په زید د نوم کو زید الخیر ویست دا زیر دا خیره دست دا اول حال دا جاہلیت دا ادب و کتابون و ذکر کری دا دیر لوی بہادر امام شیبانی عن شیخ من بنی عامر یو واقعہ ذکر کرے وی مغت یو سخ کال و رسیدو نارا بوچو علاقہ دا اچھے پار آلم نکی گی نبیا پکی سننی نو پائے کے فضلونا دام ختم شول اچھے صد غراق نی نو دا حیواناتو کی پیم ختم شی نیو سڑے خپل بال بچ سروت و حیری مقام تدا حیری او خار دے پا عراق کی دا نجف او دا کوفی پا منس کی حیرا دا عراق پا خارونو کی او خار دے دا نجف او دا کوفی پا منس کی دلو کی دلہ سووت بچیل تا پا حیرا مقام کی پریخل ایتے وی زمان انتظار کوئی چیزو واپس راشد او ثم اقسم الا يرجع اليهم الا اذا كسب لهم مالا او يموت چې په شو نه په شو قسم یو کړو وی تر هغه به واپس نه تم څه پتا څه لږی نه کته ته چې بیا مې چې مال کټه دي ایا په ورشه روزان سره د سفر څخه تو خوا وسلاړو طول اورد منزلو کو چش پرالا نو مخلی چرته او خیمه سایکا اده خیمه سره په خاصه د اصل او بچی تړل اې د اسلام نو مخی دارا بو گزارا دا او لوټ مار چې څوک په تکړه او زور او را پاپه سیدل او غلوټ او کی به او خړل غریبانان به او خړل و امام دا په اول غنیمت ده دوی زلاړم دا اسد بچی پړې مې کولاوړو ابا دا غېد پړې کولاوړو نفس خوش کولو چې په دې سوچ مو وسره ولم دیو جن رستو مې आवाज او اورې دې خل عنه وغنم نفسک ویل دې شدینا خپل ځان روغواله غنیمت وړه دوی زلاړم دا مې پړې مالکی ولا بیا د ورځې منظر کو یو ځای ته لاړ دوهانو د تړلو ځای او دا غې په خوا کې یو لوی خیمه وا خیمه د سرمنه وا ا دې خیمه له داسې حالات رو چتیدل چې دا خلک مالدار دي ځکه د غریبۍ د مالدارۍ پتا د آثار و د نخو نه لګي وی خیمه که چی میو قتل لیو بودا دی او نور پا دوڑی دو دی لوی زمد بودا پس رسو که ناس مارا بانی رو پویا کشن دیکی چی نور دوشو نو پا اس بانی یو کسور را لی اما دمر لوی باڑی و دمر لوی زوانی والا کسنو قتلی او ګیر چا پیر دی او دو غلامان را روان او سلو خان ور سره او دو خان نمخ کی نور او خفعل چ ورته وای و اما امامها فحل کبیر یو هټ نور اوخته نو بس نور اوخ کی ناسو او خان ور سره دا عزت پټوره کی ناسته او شاه سوار د اصل را کو غلامان دی یو بلار با اوخ یو لنگ اوخ و سر با ویداولا شوی وسکی شیخ دی بلار دی بلاویلار زی اوانی پیوز کوایی ویوخ اولا شلا لوخ دی ڈاک شو او دی بودا مخی کی خو او غلام دی لارو ناغتی او دری گودا ہو کل بے پری خو دی وی زمان لب لوخ میرا واه اوس ټول دې اوس کلو کېو نو غلام راغې لوغې یو یو اور تو یا مولایا قد شربه كله یا قطول په یوسکل ففرح الفارس دغه شخص سوار ډیر خوشاله شوې وی بل بل شه بل او هیڅول شلا به وی اوس هغه بیا یو څو ګټو کلو نور ما اوسکل به ورته یو ګټ سبا حق ګټ سبا کو داغه خو هم خیری تکا پخپلا اپا غلامان و اپا دی بودا پلاری و خورا وی بس ودشون اپا خردی دوشون دو دی خلود مار پسی روتے و دا دی اسلام نمخ کی دا و خلق و حالو کب جماعت چی رسول اللہ علیہ السلام جوڑ کرو وی اغن روح ترالا دا اغا پڑے مبران استو چی صوب شم بیٹون یو خانے ور پسی را روانے شوئے وی طول اشبا بی منظر کو سبا چې رڼا شو نو هر طرف له مکتل خوشبین کتل او ملي لیدل وای دي کی یو جوړه به شې کله کله باس پشان شکر روان اچي درن تیری کی ماته دې دیکھی نو شرانې دې شو نو ما او پی جان دو جدا په واښه سوار دې چې بیگا په هر سور راغله نو یما زره او فطر لو خانه بلا غشا لکی او غشه دینده بیرویستا ناغا مدریدو و ایمالیوی احلو لعقال الفحل دا اوخ گوڑا چیز ترلی دا پرانزا او دا اوخانی او دا اوخ رابریز و ایمالیوی فقلتو کلا دا سکو کلدکی لقد ترکت ورائی نسوة جائعات بالحیرہ ما خرستو کې زنانه پریخی دلوگی نمڑی کی پا حیرم اقام او قسم می خوڑلی چی یا با واپس رازم نمگر ما سر بسی یا با بڑکیگم فقال انکا میت وحل العقال الفحر وی پرانا دا گوڑا دو بس مڑی زان نور بڑکاو اما نماوی نی پرانا دا فقال ویحکا انکا لبغرور د څوې تاسو د په دوکا کې ګوره پروتې بیا د څوې ویل دي د اوخ دي بهار تا وګوره نو یې پای کې درې غټې وي لیکه ما غټه په غشي ولې غټه پیرا لکېنه د دې وې ما په یو غټه باندې ګوتې کې خو غشي شروع وشتو نو تا وېګلې لاسو کې راړو په دې کې دی وی بلې غټې کوم غټه درته وله دغه وړه غوټه دا چې کې وي تاسو هغه شی لا څه کې دی ولې ولې زه پوجو زذر په رشي کې نه کې سپات کړ راغه او بس د سزه تسلیم شو ورته زما دې دا غشي وا بس لري را پسې رسو شو شو ور پسې شو شو دې کې خطا زون نو اني فائدو ته کا څه دی خیال دې سب در سره کو نما ایزا ما خودیر ناکار اپنی بات دے ویتا سنگا ماوی تپا ما بانی کامیابم شوی اما سمرا سڑے کی او خان من در نداروان کری ورطویتا ظنو انی افعل بیک سوءا وکاد شارکتا محل حلن ویتا گمان کی ایزا بتا سلی تکلیف رسو تو بیگا زما د والد د والد نومی دے زید ابنو محلحل تو خدا بکر دی او زید براک اسکاک کڑے اب بیگا دی ورس رشپتی رکڑی دیچی نو مواری دو دا خو مشہور سڑے وی فلما سمعتو اسما محلحل قلتو ازید الخیل انتا باورتی ویتا زید الخیل مشہور لوی خاندانی سردار وی آو ویرا زخ بہترین کے دیتا کور دے وی پوزی لگ او نارب اس عجیب سہاو والداہ لو کانت حاضر ابنلی لسلم تو حائلیک زمان دید اللہ پزاد قسمی کدا سدو خان زمان ویٹھون بیدر کول خدا می دخور دی خود تلک ما سر ایسا عرشا ز پچالو تا چون کبیلا و شنبا صاحب پوزی لوکی واشو رو دری ردی پس سلو خان را وستر مانوی بوزا دا را تر اکسان کلوی دیو رسوائی دا خود زید الخیل دی جاہلیت حال لے چیٹو را زندگی پلوٹ مار دیری او د دې اسلام صحال نه ته خبر ورسېږي چې نبی عليه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې پیدا شو د نبوت دعوی کړي ا د قوم د لاسا مدینه منوره ته راغله نو دې سره د قوم د بشرانو نه راغله الله د حبيب ملاقات تا د سره یو لوی وفد ده د توي کبیله ا د څې کبیلو د اقوان د پټولو عربو کې شو مشهور پدې کې ور سره جور ربن صدوس ته مالک ابن جبیر عامر ابن جبیر نور دی ور سره مدینه منوره ته چې نور رسیدل توجهو الی المسجد النبوی الشریف واناخو رکابهم ببابه مسجد النبوی الشریف له چې نور رسیدل دروازه کې یو خان او تګوري وتړلې ورته نشول او رسول الله عليه السلام په منبر ناشته صحابه کرام ته خطبه وی د دې عجیب کلام الله واورېدو او د الله د حبيب خبرې واورېد او شول کې د الله حبيب رحمت للعالمین دې خبرې بدل کې ورته نکېږي د څه په دې زړه کې ورتل نشو نو بعضې کسان خو بد نصیب وي ایمان را نړو او ته چې دا خبرې واورې دي نو دا خدا سي عجیب شخص دی چې دې بد دې ټول عربو مالک جوړيږي دې اسلام راړو د یو درې دوه تاسو پردم سړیو وای شي پاس بسوروم پور په چې پیر اخته چې دومره ویل تاسو د زید الخير رضی الله عنه لکه څنګه چې پاس دې څنګه سره په خر سور شي په اور په تیر اخته ته د باړای نه دومره دوه چې اسمانه بسور ور په سي بخپیر اخته شي د دې اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله زګواہی کوم چې د الله نه بغیر بل د بندګۍ حقدار نشته او ګواہی کوم چې تاسو د الله رسول یې نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د تر متوجې شو دې مننتا څه شو کې پیغمبر آله بولږي پر وفد راغلی ایمان راړ فقال نزيد الخيل ابن محلهل زید الخیل ابن المحلحل بدا ہم مشعور سردہ بہادر سردہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم فرمائے بلنت زید الخیر لا زید الخیر ویدنت زید الخیر جو شو زید الخیر خبر ختم شوا زید الخیر معنی زید لعز تقلنت خیر زید جو شو والحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقك قلبك للإسلام الحمد لله غزات لرا چته د خپل نرم او غرور ولکن راوستي او استاد له اسلام د پاره شکو نرم بیا دې الله د حبيب سره دې کور ته لاړو او عمر بن الخطاب رضی الله عنه نور صحابه کرامو تو کله چې الله د حبيب کور ته لاړل ګوره دا دین په اخلاق او خورشې رسول الله عليه السلام د تقیا کې خو د دې څنګه سردار د عالمین موجود دی او زبر دای په تقیا کې نو دای و ور کولا اته به دې عزت د وجزرت کولا نبی عليه السلام ورته یا زید ما او سی فلی رجل قط فمرأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت ویمال چې د سمره سړو صفت بیان شوه دې او ما کتلی نو خو چې کتلی میز نه به داغې نه کم مګر ته خو دا دی چې سمره صفت دې بیان شوه راغې نهسې داغې نهسې وایه د دې خپل اسلام شو او بیا نبی رحمه السلام ته ویمال درې سو کسان راکا از پر رومیان و حمله کو ایدا جهادونا دزر پزور کی هر شهد کی دزر پزور کی چه حمد دی بایلو دی دنی اوکار تنویسنتی لکی وی آدنی یا رسول اللہ ثلاثا مئتا فارس و انا کفیل لکا مالا دریس و کسان راکا او زجی مواری در کو چیز با پایی املکو مولین دمر دمر عرص بها شنو دا اللہ حبیب زید بلند حکمت دیر لویو کرنو دا اللہ حبیب ورکوی وی اللہ لذی بیستا دا دیر خیر ایو رجل انتا دا تسن عجیب سرے دی مان رانو او بیار اللہ دا حبیب نخب القوم تواپش شو رخصت واغست عددد ازرت منا داو چیز لڑش اٹول قوم زما پلاسو مسلمان شی او راشی مسلمانان جوڑ شو بگرد عزیز دگی دا سی مختصر ہوتی دے پلارا لارا کی بیوار شو لار لار کې شو لار لار کې بیمار شو بعضی کسانو له می جديدي قبيلو لارو نه به ساتي ځکه ما جاهليت کې دا دا کارونه کړی او اس می قسم خورلې والله لا والله لا اقاتل مسلما حتى القى الله عز وجل الله په ذات مې قسم خورلې چوز با دا مسلمان سر جنگی گم نا تردی چی مرگ دی راغ لے نو ایتا دا مرگ نا زان رو آتے کولو چی کلی دورتا و مرگ دا نا زان رو آتے کولو و دا کلی رسیدو نا مرگ مخ کی راغ لے نو دا دا اسلام او دا مرگ پا مرگ کی دم رو گدا زمانہ نوا وحلیل بلی کلی و یجیب انسانو ایمان راڑو و تر مرگ ده بلی گناہ سا موکن ده ملاو شری پاک صاف اللہ تلانو کل ده چیوی پلن دلار سلی جنت ورن رسی کل سلی سلویخ کالا شمیت کالا تکری ویخو منزل مقصود تا نرسی اکل پلن ده سلی ورن رسی دیر پلن ده ورن رسی دو ولم يكن بين اسلامه وموته متسع لاي يقع في ذنب دد اسلام او د مرګ په من کې دمر او د زمانه دوا چې دې د شرط په یو ګناه کې واقع شي بلکې مغربي مرګ کې دمر زر تلوار وکا چې د ګناه موکا بلا او رشوا او دې پاک صاف سره د ایمان د خپل مهربان رب سره شو ملاو شو لدا د صحابه کرام او احال شدا غي ژوند ته تیر شو او د الله د حبيب د صحبت غ برکات ادي نوم والے صحابه کرام ډیر راغلي زید نوم والے صحابه ډیر زیات دیو پکې زید ابن ثابت رضواني دي دریم کال د هجرت ته د الله حبیب مدینه منوره ته لاړ دی ا د بدر ته جنگ تیارې کی دي کی وړو کې ماشو راوې یار د سپادو ته پلان لري رسیدلې ته روخيار پو او لاس کی تورا او یوساوی هی فتور او یزید عنه قلیلا د توري او پرده یا د توري نه لکسي واله څومره کده دي یا د توري او پرده یا صورت سي واله او رسول الله عليه الصلاه والسلام تدزيش ورته وي جعلت فداك يا رسول الله اذا لنكون معك واجاهد اعداء الله تحت رايتك زده تعالى قربان کرشم يا الله رسول الله ما له اجازه توک چې تاسو سره شم او د الله د دې د دشمنانو سره ستاسو جنبه ته لاندې وځم الله حبيب ورته سره خوشاله په نظر وکړ او د تعجب په نظر وکړ دا شي لاس مبارک ورته پوګي کی خو په نرمۍ سره او چې زه جوړه مات د شي د وړو کوالي د وجه نه دې شو واپس ذکر الله حبيب بنا بالغ وتا په جهاد کې د شمولیت اجازه نه ورکولو ته په محبت د څه جذبات مات نه کړ او واپس دې له په خپل کور ته لاړو چې دا اوله فزاده او زده سيد العالمین د مرګرتيانه پدې کې د کومړی د وژن شو پاتې شو امور امور پسیر آلا دمور نوی ده نوار بنت مالک اغم ده دی بچینا زیادا خفضا اغیوی نماد از ایگور میندی دازی میندی چی نماد از ترگی بسنگ خیخی ده چی تد رسول اللہ علیہ السلام سر لید جاندی دلان دی جہاد تلانوی د دې جذبه د وژن الله د پزره کی بل طرف سے یو خیال واچو دا د صحابه او په علماو کې د زید بن ثابت رضی الله من علماء الصحابه صحابه کې چې کوم علماو د دې د پکی او الله عزت یو ډېر لوی په هور کړو دا پورې وی یاد الله رسول د ماري بچول سورته یاد کړی د کتاب الله ډېر خولي لولي اته ډېر خوله خط ورزي د الله حبيب روښتو یو وجي بد سره د رسول الله وخت د دا ټول سورته د قران تلاوت کړ او خلی بلی بلی کری تلعلعو کلمات القرآن على شفته کما تلعلعو الكواكب على صفحت السماء تو قرآن تا الفاظی پشون ددا سے پڑکی دل لکا آسمان کی جس دوری پڑکی دا اللہ حبیب بے انتہا خوشحال شو دورتا اللہ حبیب وئی قال خلق شد درجه اليهود ذلك ذكذا بدهي په امن نه تذب خبر لیکم ته زیاته ونه لیکي نو دا د دې صحابي کرامت ته چې دی يهود خط کتابت ته تقریبا په نیمه میاشت کې تا نیمه میاشت یې رانو چې دا سوریانی او عبرانی ذکړه وا نو فاصبح الفتا زید بن ثابت ترجمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوجوان د الله د حبیب ترجمان جوړ شو کله الله حبیب بس نکل دب نکل که سخط براغه بدی بلستو اته د وحی په کاتبی روکم ده قران حکیم د لیکلو د پاره کاتبی رو یو پکې دا خوش نصیب ده دغه نبی عليه السلام صحابه په مختلفو فضایل سره یادی یو جماعت د دې تکاتبین الوحی وای نو زید رضی الله عنه د وحی په کاتبین وکړي دې د وحی په کاتبین وکړي او د صدیق رضی الله عنه په وخت کې چې قران جب کېدو نو دې دا غي مشورو از عثمان رضی اللہ عنہ په وخت کې چې قران لیکل کېدو نو دې پکې مشورو الله دې ته تمر لوی شان ورکړو او دې ته یو لوی فضیلت کله چې نبی علیہ الصلات والسلام وفات صحابه مشوره کوله یو مشوره کې دا مشور چې یو مشر به د انصار نه یو به د مهاجرینو نه او د الله حبیب لا دفن شوه دې د الله حبیب پروتو ځکه چې خلیفہ جوړ نه نه دا غي نفس ټول دې نیمګړې پروت دې د الله حبیب په دفن کې تاخير د خلیفہ جوړولو د وجه نشه د دې یو ځان چې کلمات وي چې ټول قوم پاره راځي د قوم توکل د انصار نو یا معاشر الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين فيكون خليفته مهاجرا مثله واذا الله حبيب د مهاجرين نه دې د پس په خليفه مهاجر وي وَإِنَّا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَكُونُ أَنْصَارًا لِلْخَلِخَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَعْوَانًا لَهُ وَلَى الْحَقِ مُنْقَدَ اللَّهَ دَ حَبِيبَ الْصُوَارُ لَدَ وَفَاتُ نَفَزُ بِذَ خَلِيفَةُ الْصُوَارُ جُوْرِيكُ ثُمَّ بَسَتَ يَعْدَهُ إِلَى عَبِي بَكْرِ الْسِدِّيقِ بِلَا دا مخلیفہ دے بیعت ورسو کئی نو اللہ دوی تڑے روی شان ورکڑو پلویلیو مسلو کے با خلفائے راشدین امدت توجہ کولا عمر رضی اللہ عنہ پجابیہ مقام کے خطبہ وی وی یا ایوہ الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیاتی زید ابن صحابہ لو اخره په خود پکې امیر المؤمنین وایي چې ټول دنیا باندې حکومت کوي وې څوک د قران بارا کې تپوس کوي نو زید ابن ثابت رضی الله عنه تلارشه اګه څوک د فقہ د مسلې تپوس کوي نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه تلارشه ومن اراد ان يصل عن المال فليات الی کدي شمال فخاري زبو خادم مخلیفه ماته راشي ان الله عز وجل جعلني عليه واليا وله خاصما الله زفت اقبال بشر کر زولے او زی خادم او تقسیمون کے کر زولے اس سمر سمر صحابت دے شاگردان دید زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ او سمر سمر طلباء و دسر ناس تو دزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سلام و یوزل دے پسور لئی سورے دو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما چه بحر العلم ورتوائی اولا مخلو دردو و یوزکو لہو برکابی ددر اکابیونیو او ددر سور لئی واگیونیوی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ورتوی دا عنکا یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شن اللہ دا حبیب دسترس ہوئے تا سنگا مانا رکھاب نیسی تا اہل بیتو نے تا سنگا واقعی دی ہو جی ابن عباس رضی اللہ عنہ ورتوی ہا کذا امرنا ان نفعل بے علمائنا مگتر دا اللہ و دا رسول دا طرف ندا سے حکم دی جی مون بخلو علمان و سرسکو زبستا واقعی نیسم او زبر اکاب اندر دلیسم نو ابن عباس زید رضی اللہ عنہ ورطوئی ارینی یدک لاس تراتاو خیا نو ابن عباس رضی اللہ عنہ مالاس رویشتو نو فمال علیہا زید و قبلہو اغلاس اخکلکو وی حاکذا امرنا ان نفعل بے آل بیت نبینا مکتب دا سے حکم شوئے چی دا پیغمبر دا آل بیت اللہ سنو بخکلہو دا اغلاس اخکلکو کله چې دی وفات شو زید ابن ثابت رضی الله عنه نو مسلمانانو د دپ دی وفات ډیر جوړ ابو هريره رضی الله عنه فرمایل وی اليوم مات حبر هذه الامه نذ دی امت عالم وفات شوه دا څوبره د فضیلت الفاظ مات اليوم اليوم مات حبر هذه الامه وعسى ان يجعل الله في ابن عباس خلفا منه واذا الذي امت عالم وفات شوه وان قريبا چې الله به ابن عباس رضی الله عنه د دوی خلیفہ جوړ کړي دیو جنا د الله د حبیب غ شاعر د تو شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت رضی الله عنه وی فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد ابن ثابت وی دا حسان نفس پا دا شعرونو دا پارا سوکی چیزا رسول اللہ مدحا و تعریف بکیو کی ادا کافر دا مزمت جوابو کی ادا قرآن و سنت دا معانی و دا پارا با دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنو نفس سوکی اللہ ازم و استاسو پسلنو کی دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا و محبت راولی دا و خلق و زمائزت مندو چې دې دا الله د حبيب بلا واسطه شاګردان او دا دې زده کړې مالی جاني قرباني کړې او د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام رسول او دا څه بختور خلکو چې شرط لاړ دې نه غزې کې اسلام دې هجي شرط زوم دې رسیدې د صحابه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسیدې زموږ پښتنو ته ګوره د صحابه کرامو په دور کې الله اسلام را رسول صحابه او په کابل حمله او کا فتح کو بیا په خور تراغلی نو سوچو کوي دا پښتانه د کوم وخت مسلمانان دي د صحابه کرامو د دور نه پښتنو ته سره ولې اسلام را رسیدل مورخ اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد سرجان نور الله مرقده او فرمایل وې د څو قومونو تاریخ ته چې د اسلام قبول کړي به پرې خبرې یو پکې پښتون قوم دی څومره څومره کفار په دې راغل خو دې پښتنو اسلام درې پرې شه د برتانیې انګريزانو سره سره حکومت هه یو شی پښتنو کې شته په دې سره ماته یې قرباني کړي خو غم ده دې څخه کینا نه کلمه صفای نه د موس سبق صفای نه د موس په معنا باندې ځان پوهی الله دې وکړي چې پښتنو کې څنګه د دین دا روغ غیرت اپ دې سر قربانای چې خپل دین باندې ځان پوه کو زوای زوی کوشش دا کوي د الله باندې غارو چې د خپل عالمانو صاحبانو سره کې نه دین ور سره تک الحمدلله ګور علماء مساجد کې درسونه کوي دخلوا عالمان وشركين اي تخبل كلمة سبقوا قل دمو السبق زمائزة قل دمو السبق دا فضان لازم كي كم سره كم نا كم غور يوكي دا دا علماء وصحبت كي نكيني دا خبر طالب معلومي خجي بار بار اوري سره را سازه كي كشاري چوبیس گلتے کی یو نارینا زنانا دا قبر دا اخیرت دا اللہ دا ملاقات دا خبر ناوری بدے بدے وی رجی نبلے رجی نبلے گڑاوی دا خودے سنبادی کی بدے جنے بھائی بندہ رشمیر ساگانی لی حدے خارو نروانے او ما جنس معاملاتو کل اللہ با تپوس کئی زمان دی مال گٹولو تپوس بکئی زمان دی لگولو تپوس بکئی زمان دی عمر و ما سر حساب کئی چی مندتا خوش بیتکالا ہو یا کالا عمرو تا پس کې تیر دی دا په ځان زمای عزت مسول لازم کوي چې په 24 ګنټه کې یو ګنټه ما هول وی چې د قبر او د آخرت خبرې یو کچره دا سیندې وي نو دا د الله د کور دا تاسو یاد ولرئ که په 24 ګنټه کې د قبر د آخرت ما هول کې نکې دي نو بیا به یې ویل چې نه په دې راځي د سي بګړاوي کې مسله خرابي کې سره الله دې کې چې موږ تاسو خراب شو. دا کتاب الله او سنت رسول عليه الصلاة والسلام زموږ او تاسو د کامیابی او د نجات ذریعہ ده. دې د زمای عزت مندو وخت ورکول پکار دي. دا په تاسو بار بار اوري رزق الله لیکلې اغه پډېر کار نډي ریو د پلکار کوي رزق شلې د دې ما خبره تقدیر خبره ده. رزق د مخ کې لیکلې شوی تاسو څو جمعې واره د نوځه خبره یا تر شو څو ځایونو کې لیکلې دې څو ځایونو کې رزق لیکلې په تاسو قلم یې لیکلې زما تاسو قلم خطا کی دا د ازل په قلم یې لیکلې او لا موږ نو پیدا چې رزق یې لیکلې دې چې قلم یې پیدا کوته وی دي کتر قیامت ته شي دوی د مور په خېټه کې سلور میاشي چې پوره شي نو الله ملک رولی کی رزق رولی کی جدا سڑی کی روح اچیگی ازو بدو پر رزق دی او سلو رمز لیلت القدر کی رزق لکھلے کی حالا اللہ شان لگو ربی زمز روزانہ وَي كُلَّا يَوْمٍ هُوَ فِي شَان پہر یو وقت دا اوقاتو کی اللہ پیو فی سلکی دے پیو مٹ کے سورہ پڑکل پیو منٹ کی سور پیدا کل سمر یو منٹ دے سو کی صحت من کل او سو کی بیمار کل سو کی پجڑا کل او سو کی پخندا کل پیو یو منٹ کی سمر سمر فیصلی در پرالمین در طرف نکی نو رزقی زمائی عزت مندو دی کنے شریعت نام نوی جکے نا نو قریبم کے دکان بم کے زمیدار بم کے خدا نه چې تاسو د جبې مشکلې هر ځای کې چې خود جبې مزل بازار راشه هر ځای کې چې خطبه د علماو په مجلس او صحبت کې کېلي خپل حقار کوا خلق وخت تلاوت له ورکا اګه موږ ځو تلاوت ټیم نشتا یادا چې ځان مو دی پر وګورم ځان دا چې سره کوم ځمو ځان له ځان له جمعات کې سپریزو نه دې خبره جمعه د رمضان کې زمري خلی د تجارت په شو دي د سوایت په د دنیا کارونه کوي د خلیه ځان وایي چې دنیا کار پکاو صحابه زمیداری کړی تجارتونه کړی دکانونه کړی له دې نه کړی صحابه کې سور سور مالدار مال وګټه خو حلال دی الله خپل تلاوت له سوکا لکتیل دیم سڑے وقت ورکی چستر گی پٹھائی اپن پل ضرورتی جس پل کون کے ور استاغ والدہ سشو استاغ والدہ سشو استاغ رون سشو دا شان درگ دے کسات تے مونم دا ساوش دا دیخ پل قبر او دا خیرت دا پارا زمائی زد مندو جی مونگو دا سشو یو دا انشی دا اوقات مکرر رول پکار دی زمون د موز وقت نشتا د تلاوت وقت نشتا د ذکر نشتا د دنیا د کار د پاره موږ وقت نه مقرر کړي نو کارونه کوي د عزت پر د شریعت څخه نه وایي کار پکوي او چې موږ تاسو ته عزت پر د دې کار طرف ته توجه شو د خپل قبر اخرت د پاره فکر الہ العالمین از موږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او استادان او مړو ژوند او حاضرې دوی په دې سواړه او دې ګناهونه معاف کړي الله سبحانه دې ماران دې کورونو هسپتالونو کې الله تو ورته شفاء کامله عاجل ور نصیب کړي الله زموږ ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمون د ټول دیني د دیوی پرېشانه یې رب کریم په خاطر کې دعا غواړم کوم مسلمانانو دعا بارک ویلي الله دې چا سره پرېشانه یې ټولې خاطر کې او دې چا سره حاجت دې الله دا ټول برابر کړي موږ ولې جمعه ویلي زمون د مدرسې دایو په تعمیر پاتې دي دې لږه اراده کړې دعا مورته کوي ا دې چا سره وسوي او واسو کوي سمرګری پکې منډې تړلې وای الہ الالمین سوق پدې کې منډې تړلې وای او مخکنه والی الله په مال اولاد کې خیر او برکات واشه الله دا باقی تعمیر چې سمره دې دې لپاره الله دا غیب او اسباب جوړ کړي کومو مسلمانانو پدې کې منډې تړلې والی او د خاور د لارې الله تو ورته مغفرت نصیب کړي او تو ورته جنت ورکې الہ الالمین کمی جو اندی دی اللہ پا مال اولاد کی خیر و برکات و عجی اللہ زمون دی دن دا ہر شعبیت حفاظت و فرمائے اللہ زمون دی دن دا ہر شعبیت حفاظت و فرمائے پدے ملک او دول اسلامی ملکنو کی اللہ امان راولی سمرا پریشان کن حالات دی اللہ دا دول پخبت رحم و کرم بانے ختم کی سبحانک اللہم و بحمدک بارا دفار دعا وڑی اللہ دا خیر پا قدر ضرورت بارا رو وڑی الله ده خیر په قدر ضرورت باران وروره الله ده خیر په قدر ضرورت باران وروره په برات په دنیا حسنه او په آخرت حسنه او په آخرت